وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. جزاک اللہ. دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں اب تک آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے، چاہے آپ نے پی ایچ ڈی کیے، ماسٹر کیا، گریجویشن کیے، یا دنیا کی کوئی بھی پروفیشنل ڈگریز آپ نے، سرٹیفیکیشنز حاصل کیے، مل جائے جو قطرہ تو یہ قطرے کی مانند ہے. تو سمندر تلاش کر، ایک بہت بڑا سمندر اس کائنات میں باقی ہے جو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے، حاصل کرنا ہے. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. یہ جو نارمل لوگوں کے ارادے ہوتے ہیں نا، کہ آج آپ نے ارادہ کیا ہے 500,000 لوگوں نے کہ جنریٹو اے آئی میٹاورس کا ایکسپرٹ بننا ہے، تو آپ کے یہ جو ارادے ہیں یہ شیشے کی مانند ہے. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. نارمل لوگوں کے جو ارادے ہوتے ہیں نا، وہ پتھر کی چوٹ، پتھر جو کہا جا رہا ہے، وہ آبسٹیکلز، وہ ذمہ داریاں ہیں جو آپ لوگ نبھاتے ہیں. یا تو زندگی میں جو بھی آپ کے ایکسکیوز ہیں کہ آپ کو جاب بھی کرنی ہے، گھر کے کام بھی کرنا ہے، فیملی کو ٹائم بھی دینا ہے، تمام ایکسکیوز ویلڈ ہیں. ان ویلڈ ایکسکیوز کو ویلڈ مانتے ہوئے آپ نارمل لائف گزار لیں. کسی بھی کامیاب انسان سے پوچھا جائے کہ آپ زندگی میں کامیاب کیسے ہوئے، تو وہ ہمیشہ ایک جواب دیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا تھا اور میں نے کر دکھایا. اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں کوئی ایکسکیوز ویلڈ نہیں ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کائنات کی ساری طاقتیں بھی مل جائیں، اگر اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے تو وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. تو یہ نیت کرنا، یہ ڈیسیجن لینا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، پھر چاہے زندگی میں جتنے بھی آبسٹیکل آ جائیں. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. دوستو، زندگی میں بے شمار عبادات ہیں جو کہ ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ کر کے جا چکے اور آنے والے دور میں بھی وہ عبادتیں ہوتی رہیں گی. حج، نماز، جو ساری چیزیں ہم پہ فرض ہیں، تو وہ تو ہمیں کرنا ہی. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. اپنی زندگی میں کوئی ایک کام ایسا کر جائیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں بنا دے یا آسانیاں پیدا کر جائیں، تو یقین جانیے کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار بنتا ہے. دنیا کو کامیاب ترین ایک جب پھول کھل جاتا ہے، اس کی خوشبو سے ہر بندہ فائدہ اٹھاتا ہے، اسے محسوس کرتا ہے، لیکن ایک بیج سے پھول بننے کا جو سفر ہے وہ بڑا ہی مشکل ترین ہوتا ہے. بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ آپ جو کام بھی سیکھیں، اس کام میں اتنی مہارت حاصل کریں کہ جب بھی اس کام کا نام لیا جائے دنیا میں، آپ کا نام بھی ساتھ لیا جائے. اگر ہم آئی ٹی فیلڈ میں بات کریں، سر ضیاء نے اتنی سٹرگل، اتنی محنت کی کہ آج پاکستان میں اگر آئی ٹی کے شعبے میں کوئی بھی کنٹریبیوشن مانی جاتی ہے تو ہر بندہ سر ضیاء کا نام جانتا ہے. یقین جانیے، میں نے یو بی ایل کے اندر 4 سال دیے، یو بی ایل کا فرسٹ ڈیٹا سائنٹسٹ تھا، یو بی ایل ڈیجیٹل لیب کے اندر. دوستو، آپ سافٹ ویئر انڈسٹری میں کہیں بھی چلے جائیں، ٹاپ مینجمنٹ میں جو کہ آئی ٹی کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپریشن بدر کے ہی زیادہ تر اسٹوڈینٹس ہیں، تو یہ کنٹریبیوشن کم نہیں ہے. میں اپنا چھوٹا سا تعارف کرواتا چلوں، میرا نام محمد قاسم ہے، اس وقت سات آرگنائزیشن میں ایز اے چیف جنریٹو اے آئی آفیسر کے فرائض سر انجام دے گا. تین آرگنائزیشن نیو یارک بیس ہے, کینسر کلیئرٹی, ریولیوشن کینسر, کینسر لائف. اس کے علاوہ گورنر انیشیٹو, پریسیڈنٹ انیشیٹو اور سیزیا کے دو سافٹ ویئر ہاؤس ہیں پینا کلاؤڈ اور پینا ورلڈز. تو وہاں پہ ایز اے چیف جنریٹو اے آئی آفیسر کے فرائض سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور گورنر انیشیٹو میں پی آئی سی میں کوشش ہے کہ سرزیا اور ہم لوگ مل کے والنٹیئر ورک یعنی اپنے ملک کو کچھ ریٹرن کرنے کی کوشش کریں. اچھا دوستو, میری جو جرنی ہے وہ بڑی آج مشکل بھی ہے, آسان بھی ہے, یہاں تک پہنچ گئے پتہ نہیں چلا. لیکن جیسے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتا ہے کہ دانا خواب میں مل کے گلے گلزار بنتا ہے. آپ نے اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے, آپ نے بے تحاشا قربانیاں دینا پڑتی ہیں جب جا کے ایک سیٹ جو ہے, بیج جو ہے وہ پھول کی شکل اختیار کرتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اتنے ہزاروں لوگ ہیں, سارے یعنی لاکھوں لوگ, ہزاروں کو چھوڑ دیں, 5 لاکھ لوگ یہاں پہ آئے, کامیاب کتنے ہوں گے؟ کامیاب سے وہ شخص ہوگا جو کہ ایکسٹرا ایفرٹ کرے گا, عشق کرے گا ٹیکنالوجی سے. جب آپ کسی چیز سے عشق کرتے ہیں تو اسے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جنریٹو اے آئی میٹاورس کا ایکسپرٹ بننا ہے اور آپ ٹائم دے رہے ہیں صرف سنڈے کو آ کے, جو کلاس میں پڑھا دیا کلاس میں پڑھا, گھر جانے کے بعد عشق کیا ہوتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں, ٹائم کیا ہوتا ہے آپ دے نہیں رہے. تو مینس آپ نے ایکسٹرا ایفرٹ کرنا ہوتی ہے. یعنی نارمل لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ آپ میں بیٹھے ہیں, کامیاب مشکل سے لائک دانیال نووری کی طرح یا امین عالم کی طرح کچھ لوگ بنیں گے. تو وہ کچھ لوگ کون ہوں گے جو ایکسٹرا ایفرٹس کریں گے؟ تو دیکھیں زندگی میں جب اس دنیا سے آپ جائیں گے نا, تو جو کچھ آپ نے اس دنیا میں کیا ہے ان سب کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ کی آنے والی نسل جس طرح زندگی گزارے گی اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. اگر آج آپ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں کرتے تو آنے والی نسل کن حالات میں سروائیو کرے گی آپ کو نہیں پتا, اسٹرگل کرنا پڑے گی. آنے والے وقت میں اگر ہم پاکستان کو اکنامکلی اسٹرانگ نہیں بناتے تو ہمارا ملک کن حالات سے دو چار ہو سکتا ہے, اس کا اندازہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں. تو یہ جو ہم جہاد کرنا اسٹارٹ کر رہے ہیں آئی ٹی ریولیوشن میں, تو جہاد کا مطلب ہے, عشق کا مطلب ہے کہ ہمیں اسٹرگل کرنا پڑے گی جب جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ارادہ ہے نا, دیکھیں وہ بندہ جو کہ 20 سال سے انڈسٹری میں کام کر رہا ہے اور وہ بندہ جو کہ آج ہی آئی ٹی فیلڈ کو جوائن کرتا ہے, چاہے اس کا بیک گراؤنڈ کسی بھی یعنی فیلڈ سے ہو, دونوں اکول ہیں. جنریٹو اے آئی کی وجہ سے وہ دونوں اکول ہیں. ہاں جس کا 20 سال کا ایکسپیرینس اڈاپٹ کرنے میں تھوڑا جلدی یعنی چیزیں انڈرسٹینڈ کر لے گا, اور جس کا بیک گراؤنڈ نہیں وہ بار بار اٹریشن سے سیکھ لے گا, لیکن ایکسپیرینس میں دونوں برابر. جنریٹو اے آئی ابھی تو اسٹارٹ ہوئی, اس کی ہسٹری ہم سنیں گے کیسے اسٹارٹ ہوئی ہے. اٹس مین اگر آپ اس ریولیوشن کا پارٹ بن جاتے ہیں, یاد رکھیے گا دنیا میں علم کی اہمیت ہے, ٹھیک ہے؟ تو علم جس کے پاس سب سے پہلے آتا ہے, کوئی بھی نالج اگر آپ کے پاس پہلے آتی ہے آپ اس کے پوائنٹس کھلاتے ہیں, اور پوائنٹس جو ہیں وہ ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں. تو یہ ہمیں اسٹرگل کرنی ہے. جو بھی ارادہ ہے, جو بھی وعدے ہیں, آپ اپنی ذات کے ساتھ خود کریں گے کہ کرنا ہے تو کرنا ہے, اب چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں. یقین جانے مشکلات آئیں گی, کچھ چیزیں آپ بولیں گے اب اس سے نہیں ہو رہا, یہ تو بڑا مشکل ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ جب بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہے اس چیز کا ایکسپرٹ بن جاتا ہے. صرف ہمت نہیں ہارنی, گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے اسٹرگل کرنی ہے, آپ نے محنت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے محنت کر پھل دینا میرا کام ہے, تو قرآن آیات کا مفہوم ہے. تو دوستو ہم اپنی اسٹرگل کریں گے, ہم اپنی محنت کریں گے, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں ہموار کر دے گا۔ اچھا اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور جنریٹو اے آئی تک ہم کیسے پہنچے۔ 2015 سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیپ لرننگ کا سفر میرا آغاز ہوا تھا، اور 2022 میں دنیا کا سب سے بڑا ریولیوشن، جو ریولیوشن آپ کا سب سے پہلے آپ بنے، آپ کے ویل بنا، اسٹیم انجن بنا، الیکٹریسٹی بنی، آٹومیشن آئے، دنیا کا سب سے بڑا انقلاب ریولیوشن جو مانا جاتا تھا وہ آپ کا انٹرنیٹ تھا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ یعنی لاسٹ کی اگر بات کریں تو سیکنڈ لاسٹ سب سے بڑی ریولیوشن انسانیت کے اندر جو آئی تھی وہ کیا تھی؟ انٹرنیٹ۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ سے بھی بڑا انقلاب جو انسانیت پہ افیکٹ کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ جنریٹو اے آئی۔ تو اس کی اتنی امپورٹنس ہے، اس کی امپورٹنس کا اندازہ میں آپ کو بتاؤں، ہماری کمیٹی 2015 میں سرسیا نے بنائی تھی جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیپ لرننگ پڑھاتی تھی، میں اس ٹیم میں سب سے جونیئر تھا۔ اچھا ہمارا کورس بنتے بنتے دو یعنی نومبر سے پہلے پہلے آپ کہیں جون کی بات کرنا، ابھی بھی لاسٹ ڈیز چل رہا ہے، تو چلے ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ 2023 کے اینڈ تک ہم نے وہ کورس پورا بنایا، ڈیپ لرننگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے الگ کورس ہوتے تھے، بلاک چین کے الگ ہوتے تھے، آئی او ٹی کے الگ کورسز ہوتے تھے، اتنے سارے کورسز تھے۔ سر ضیاء فائنل ڈیسائڈ کرتے ہیں سارے کورسز آبسولیٹ، اور صرف ایک کورس بنا دیا، جنریٹو اے آئی اینڈ میٹاورس۔ تو اس کی امپورٹنس کا ذرا اندازہ آپ لگا لیں کہ 10 سال جس کورس پہ لگائے، اتنی اسٹرگل کی، ان سب کو آبسولیٹ کر دیا، پوری کمیٹی، تمام فیکلٹی، سب آبسولیٹ۔ اس کی وجہ کہ اگر آپ ریولیوشن کا پارٹ یعنی پارٹ نہیں بنتے تو آپ ڈسٹروائے ہو جاتے۔ تو ہمیں اسٹرگل کریں، ہم جس فیلڈ میں آئے ہیں اس کے اندر ہمیں کنٹینیوسلی ریڈنگ اسٹڈی کی عادت ڈالنا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی۔ تو زندگی میں کوئی بھی چیز بنا محنت کے حاصل نہیں ہوتی۔ اب ہم خواب دیکھ رہے ہیں بلینئرس بننے کے، ملینئرس چلے بن جائیں، کچھ نہیں لکھپتی تو بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو مینس آپ ڈالر کی بات ہو، روپیز میں الحمدللہ یہاں پہ بے شمار آپ کو کروڑ پتی بھی مل جائیں گے، تو ڈالرس میں بننے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ملک کو اکنامکلی اسٹرانگ بنانے کی بات ہو رہی ہے، ارادے بڑے اور اس کے اوپر کوئی محنت نہ ہو تو کیسے پاسبل ہے کہ آپ کے ارادے مکمل ہو سکتے؟ تو محنت کرنا ہے ہمیں، باقی اللہ تعالیٰ پہ ہم چھوڑیں گے کہ کیا بہتر ہوگا۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ترین، فرشتوں میں، جنات میں، تمام یعنی کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کے اگینسٹ فوقیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات بنانے کی بے شمار چیزیں، کچھ یعنی پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہانت دی۔ ذہانت کیا ہے؟ کہ انسان چیزوں کو سیکھتا ہے، اس کو لرن کرتا ہے، اور لرن کرنے کے بعد جو بھی اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس ایکسپیرینس کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں اس پہ ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے کہ مجھے اب اس چیز کو کیسے سالو کرنا ہے۔ یہ ڈیسیجن لینے کی پاور کہ کس کے ساتھ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ایک صفت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، اشرف المخلوقات بنایا کہ بھائی دنیا میں آ کے جو کرنا ہے کرو، یہ تمہارے حوالے، بڑوں سے محشر میں آپ سے پوچھو، ٹھیک ہے۔ تو دوستو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ذہانت کی بیس۔ ذہانت کیا ہے؟ کہ وہ چیزوں کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو انالائز کرتا ہے، اور پھر وہ دل سے، دماغ سے، جو بھی آپ کہیں، ڈیسیجن لیتا ہے۔ تو یہ ڈیسیجن دینے کی پاور یہ ذہانت کہلاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ جب اس چیز پہ اسٹڈی کی گئی تو ہمارے جتنے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس ذہانت کو کاپی کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ذہانت کو مصنوعی ذہانت بنا کے ہم مشین کو دے دیں۔ جس طرح انسان چیزوں کو سیکھتا ہے، ڈیسیجن لیتا ہے، وہی ڈیسیجن لینے کی پاور جو ہے مصنوعی ذہانت کس کو دینے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ مشین کو. اب مشین آپ کمپیوٹر کہیں، روبوٹ کہیں، کیلکولیٹر کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن وہ کوئی ایک مشین ہے، الیکٹرانک مشین ہو یا پھر کوئی سی بھی مشین. تو آپ کمپیوٹر کو یا مشین کو مصنوعی ذہانت دینے جا رہے ہیں، یعنی جس طرح انسان انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر جو بھی اس کی ذہانت ہے، جو بھی اس نے سیکھا ہوا ہے، اس کی بیس کے اوپر ڈیسیجن لیتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، کہاں پہ کس طرح بات کرنی ہے، تو وہ اس کی ذہانت ہے. اچھا ذہانت کی بھی یہاں پہ نا دو طرح کی ٹائپ ہوں گی، ایک ہے اے جی آئی، ایک ہے اے این آئی. اچھا نوٹس آپ لوگ بناتے ہیں تاکہ وکیبلری آپ کو یاد رہے. اے جی آئی آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس، ایک ہے اے این آئی آرٹیفیشیل نیرو انٹیلیجنس. تو جنرل انٹیلیجنس اور نیرو انٹیلیجنس میں کیا فرق ہے؟ انسان ہر وہ کام جو انسان کر لیتا ہے یا کوئی سپر ہیومن کر لیتا ہے وہ کہلاتی ہے اے جی آئی آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس. یعنی آپ انسان سے کوئی بھی چیز سکھا دیں، کوئی بھی کام کروا دیں، آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس. نیرو انٹیلیجنس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جنرل کا مطلب ہے سارے کام، بولنا، دیکھنا، سننا، ڈیسیجن لینا، بے شمار بے تحاشا کام جو ہر انسان کر سکتا ہے. اور ایک ہے نیرو انٹیلیجنس. نیرو انٹیلیجنس کا مطلب ہے کوئی چھوٹے کام کی انٹیلیجنس، لائک آپ نے ایک لاگن سسٹم بنا دیا، اسے بلاگن ہو سکتا ہے. مشین ٹرانسلیشن، صرف وہ ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں ٹرانسلیشن کر سکتی ہے. ڈرائیور لیس کا، صرف وہ ڈرائیو کر سکتی ہے. تو پرٹیکولر کام کرنے کے لیے کوئی بھی انٹیلیجنس بلڈ کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، وہ کہلائے گی اے این آئی. اچھا اے این آئی کی بہت ساری اپلیکیشن ہم آلریڈی استعمال کرتے ہوئے آ رہے تھے. دو سال پہلے جب میں، بلکہ چھ مہینے پہلے جب ہم کوئی بھی اسپیچ وغیرہ کرتے تھے، وہاں پہ ہم کہتے تھے کہ جنرل انٹیلیجنس کو آنے میں مے بی ایک سال لگے، دس سال لگے، سو سال لگے، ہزار سال لگے، ہمیں نہیں پتا. لیکن نومبر 2022 کے بعد اگر میں بات کروں تو آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس آ چکی ہے، چیٹ جی پی ٹی، جیمینائی اور اس طرح کے بے شمار جنریٹو اے آئی الگوریتھم، فیلکن، لاما، مسٹریال، بے شمار نام ہے. لیکن سب سے ٹاپ کے اوپر جو ہے جنریٹو اے آئی کا الگوریتھم وہ کون سا ہے اس وقت؟ چیٹ جی پی ٹی. چیٹ جی پی ٹی آپ کی کمپنی، یعنی اوپن اے آئی کمپنی ہے اور چیٹ جی پی ٹی ایک اس کا پروڈکٹ ہے. لیکن بیک گراؤنڈ پہ جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ جنریٹو اے آئی. اچھا تو آپ کو ذہانت تو پتہ چل گئی، اب ذہانت کو میمک کرنے کی کوشش کی جائے. دیکھیں انسان چیزوں کو سیکھتا ہے تو سیکھنے کے طریقے ہوں گے، مختلف طریقے ہیں سیکھنے کے. تین طریقے میں آپ کو بلٹس میں بتاتا ہوں، اس میں سے ایک جو آپ کی لرننگ کا طریقہ اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. سپروائز لرننگ، انسپروائز لرننگ، ری انفورسمنٹ لرننگ. تو انسان جو چیزوں کو سیکھتا ہے وہ سیکھنے کے تین طریقے ہیں، سپروائز لرننگ، انسپروائز لرننگ، ری انفورسمنٹ لرننگ. تو یہ تینوں لرننگ میں کیا چیزیں؟ اچھا جیسا نام ہوتا ہے ویسا اس کا کام ہوتا ہے. تو یہ جو نام رکھا ہے سپروائز لرننگ، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی بھی چیز لرن کی جائے، آپ اپنے آپ کو نیٹ یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا الگوریتھم کنسیڈر کر لیں، آپ لوگ جو چیزوں کو سیکھتے ہیں تو سیکھنے کے تین طریقے ہوں گے. آپ اگر کسی سپروائزر سے کوئی چیز سیکھتے ہیں، یعنی اس وقت کلاس کے اندر اگر 2000 اسٹوڈنٹ یا 1500 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، تو اس وقت جو لرننگ ہو رہی ہے کون سی لرننگ ہے؟ سپروائز لرننگ. سپروائزر سرزیاں ہیں یا جو بھی انسٹرکٹر آپ کو ٹیچ کر رہا ہے، انسٹرکشن دے رہا ہے، تو وہ سپروائزر ہے کیونکہ آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا ہے کہ کس چیز کو کیا کہہ رہا ہے. تو ریئل ورلڈ میں آپ کی والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست، انٹرنیٹ ویڈیوز، آرٹیکل، بکس، جتنی بھی چیزیں جس کو کسی انسان نے سپروائز طریقے سے آپ تک پہنچایا ہے، وہ جو لرننگ آپ کی کہلاتی ہے سپروائز لرننگ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی دیکھیں سپروائز لرننگ، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک آبجیکٹ دکھاتا ہوں، کنسیڈر کریں آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا، تو سپروائزر آپ کو ایک آبجیکٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے اس آبجیکٹ کو کہتے ہیں وائرلیس مائک یا کالر مائک. ایک اور آبجیکٹ دکھاتا ہوں اس آبجیکٹ کو جس کے ذریعے میں آپ سے کنیکٹ ہو رہا ہوں, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو بھی مائک کہتے ہیں. ایک اور ہینڈ کیری کرنے والا بھی ہمارے پاس مائک ہے, اسے بھی مائک کہتے ہیں. اور بھی ہیڈ فون ٹائپ, اس میں بھی مائک لگا ہوتا ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے, سپروائز جو ہے, سپروائزر جو ہے وہ سپروائز لرننگ سے آپ کو ایک ایک چیز دکھاتا رہتا ہے اور اس کے بارے میں بتاتا رہتا ہے. یہ لرننگ جو کہلاتی ہے, کیا کہلاتی ہے دوستو, سپروائز لرننگ. انسپروائز لرننگ نام سے کام شامل, اس کا پتہ چل رہا ہے کہ سپروائزر شامل نہیں ہوگا. ایک رین فورسمنٹ لرننگ ہوتی ہے, نام لکھ لیں چاہیں تو گھر پہ آ کے گوگل کر لیے گا, لیکن سپروائز لرننگ سمجھنا بھی امپورٹنٹ تھا. اچھا دوستو, اب یہ ذہانت کا جو سفر ہے یہ اسٹارٹ ہوا سب سے پہلے سمبولک اے آئی. سمبولک اے آئی کو ہم پروگرامنگ بھی کہتے ہیں, اور پروگرامنگ سے کتنے لوگ فیملیئر ہیں آلریڈی, کسی پروگرامنگ لینگویج پہ کام کیا, پڑھنا اسٹارٹ کیا, اوکے ویڈیوز آپ کے پاس پائتھن کی یقیناً آ گئی ہوگی. کتنے لوگوں نے پہلی ویڈیو دیکھ لی ہے کم از کم, اچھا باقی لوگ اسٹارٹ کریں اس کو. اچھا تو پروگرامنگ کیا ہے دوستو, اچھا ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مائکروسافٹ ایکسل آلریڈی استعمال کیا ہوا ہے, کیا بات ہے ماشاء اللہ سب نے کیا, ٹھیک ہے. دیکھیں پروگرامنگ کیا ہوتی ہے, ہر وہ چیز جو انسان سوچ سکتا ہے اور اسے پروگرامنگ کی صورت میں انسٹرکشن کے طور پہ دے سکتا ہے. ہر وہ چیز جو انسان سوچ سکتا ہے اور پروگرامنگ کی صورت میں کمپیوٹر کو انسٹرکشن دے سکتا ہے, یہ کہلاتی ہے سمبولک اے آئی یا پھر پروگرامنگ. اچھا پروگرامنگ کی لمیٹیشنز, اچھا ڈیفینیشن ہے اس کے لیے, آپ لوگ پورٹل پہ لاگ ان ہو رہے ہیں گورنر انیشیٹو کے, اب دیکھیں اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہم نے دے دی, مصنوعی ذہانت دے دی. آپ کے پاس ایک انٹرفیس ہے, سیم سب اپنے پورٹل پہ آتے ہیں, اپنی ای میل ایڈریس ڈالتے ہیں, پاسورڈ ڈالتے ہیں, لاگ ان ہو جاتے ہیں. تو سب اس کو پتا ہے, آپ اپنا یوزر نیم پاسورڈ جب ڈالتے ہیں تو آپ کو آپ کے پورٹل پہ لے کے جاتا ہے, آپ کی ڈیٹیل دکھاتا ہے, آپ کی پروفائل ڈیٹیلس آتے ہیں, آپ کی پکچر آتی ہے. 5 لاکھ لوگ اپنی اپنی ڈیٹیل ڈالتے ہیں, 5 لاکھ لوگوں کو انڈیویجل انہیں کی ڈیٹیل دکھانا مصنوعی ذہانت نہیں. فیس بک پہ لاگ ان ہوتے ہیں تو لاگ ان ہو کے آپ اپنے ہی پروفائل, اپنے ہی میسیجز دیکھتے ہیں پروگرامنگ کے ذریعے, مصنوعی ذہانت نہیں ہے. تو یہ پروگرامنگ کر کے بنایا گیا, لیکن اس پروگرامنگ میں 1960 سے 1980 کی دہائی میں صرف یہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن دی جاتی تھی اس وقت, جو پاسبل تھا کہ انسان جو سوچ سکتا ہے اور پروگرامنگ کے طور پہ اسے کمپیوٹر کو بتا سکتا ہے, دیٹ از کالڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مصنوعی ذہانت اسی طریقے سے ہو سکتی تھی جو سوچا جاتا تھا. ابھی بھی پروگرامنگ کے بے شمار آپ کی جو پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں ابھی تک آپ پروگرامنگ کے ذریعے زیادہ تر بنا. سمبولک اے آئی کی لمیٹیشنز, پروگرامنگ کی لمیٹیشنز, دیکھو کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے کیا انسان ساری کی ساری چیزیں سوچ سکتا ہے, ساری کی ساری. فار ایگزامپل ہم ایک سسٹم پہ بات کرتے ہیں, فراڈ پریویلنٹ سسٹم, جو فراڈس ہوتے ہیں, فراڈ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں بینکنگ سیکٹر میں. میں نے UBS میں بھی 4 سال کام کیا تھا تو وہاں پہ, اچھا اب اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو فراڈ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے پاکستان میں ہو رہی ہے, پرٹیکولر بینکس میں ہو رہی ہیں, تو اب کیا ہے اس ڈپارٹ کا جو ہیڈ ہے اس نے ٹرانزیکشن کے اندر بیہیویئر دیکھا, 20 سال کا اس کا ایکسپیرینس ہے, اسے پتا چلا ہے کہ جب بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ رول نمبر 1 فائنڈ کر کے دیتا ہے کہ یار جب بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے فراڈ, سب سے پہلے ڈیوائس چینج ہوتی ہے, دوسری چیز کیا ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے اس کا ای میل ایڈریس پرانا, اور دوسری چیز کیا ہے اس کا موبائل نمبر چینج کر دے, تیسری چیز کیا ہوتی ہے وہ کوئی نیا اکاؤنٹ نمبر ایڈ کرتا ہے اور اس کے اندر ملٹیپل ٹائم ٹرانزیکشن کرتا ہے, یا وہ بار بار جیسے یعنی آپ کی ہارڈ ویئر چینج ہوتا ہے نئے اکاؤنٹ ایڈ کر کے ان اکاؤنٹس کے اندر بہت ساری ٹرانزیکشن کر دیتا ہے. تو یہ 4 سے 5 کیا ملے ہمیں, رولس ملے. اب ایکسپرٹ نے جو انسان تھا اس نے بتایا کہ 5 چیزیں ہوں گی تو فراڈ ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے, تو اس نے صرف کتنے رولس بتائے, 5. 5 رولس کے علاوہ کوئی بھی اضافی رول کو یہ ہینڈل نہیں کر سکتا. پروگرامنگ کی یہ لمیٹیشنز, آپ نے اف ایلس کے اوپر کام کیا, گریڈنگ سسٹم پہ کام کیا ہوگا کہ اف پرسنٹیج گریٹر دین ایکول 80 اے پلس greater than equal 78, تو پوری آپ سلیب بتاتے جاتے ہیں, گریڈنگ سسٹم آپ بتاتے جاتے ہیں. تو یہ گریڈنگ سسٹم اف ایس کی مدد سے جو آپ انسٹرکشن دے رہے ہیں سمبولک ہے. تو جو آپ نے انسٹرکشن دی ہے انہیں انسٹرکشن کے اگینسٹ آپ کا ریزلٹ آتا ہے, اس سے ہٹ کے نہیں آ سکتا. تو یہ چیز آپ کی کیا ہے, سمبولک ہے, لمیٹیشن. اچھا پھر دور چینج ہوتا ہے, یہ تو مصنوعی ذہانت نہیں ہوئی نا, انسان ہی اس کو ذہانت دے رہا ہے لکھ کے پروگرامنگ کر کے. مصنوعی ذہانت تو یہ ہے جس طرح انسان خود چیزوں کو سیکھتا ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی ڈیسیجن لیتا ہے. تو یہ الگوریتم خود تو نہیں سیکھ رہا, یہ تو پروگرام کیا جا رہا ہے. پھر دور آیا مشین لرننگ, نام سے اس کا کام پتہ چلتا ہے. تو مشین لرننگ اس کا کیا مطلب ہوگا, مشین کیا کرے گی, پہلے پروگرام ہوتی تھی, اب مشین کیا کرے گی, لرن کرے گی, سیکھے گی, خود سیکھے گی. اور خود سیکھنے کے لیے مجھے اسے کیا دینا پڑے گا, ڈیٹا. یعنی میں نے پہلا آپ کو سیمپل دکھایا مائک کہتے ہیں, دوسرا سیمپل دکھایا مائک کہتے ہیں, لیپ ٹاپ آپ کو دکھایا لیپ ٹاپ دیتے ہیں. تو جتنی چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا اتنے مجھے کیا چاہیے ہوں گے, سیمپلس, جسے ہم کہتے ہیں ڈیٹا. اب دیکھیں آرٹیفیشل نیورل نیٹورک, اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے نا, دماغ کا جو نیٹورک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, نیورل نیٹورک, اعصابی نظام. تو نیورل نیٹورک کی ہی ممک بنائی گئی جسے ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل نیورل نیٹورک. تو آرٹیفیشل نیورل نیٹورک بالکل انسان کی دماغ, وہ بایولوجیکل آپ کا انسانی دماغ کام کرتا ہے اور یہاں پہ میتھمیٹیکل بیس آپ کا یہ الگوریتھم کام کرتا ہے. تو دونوں میں سے بھی یہ فرق ہے. 1949 میں سب سے پہلا ٹوائے فارم کی صورت میں آرٹیفیشل نیورل نیٹورک کا الگوریتھم کمپیوٹر کی دنیا میں لکھ دیا گیا. لیکن 1949 سے 2012 تک کا سفر جو ڈیپ لرننگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بوسٹ ہونا اسٹارٹ ہوئی, اس سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ اس قدر برائی آئی, اس قدر برا وقت آیا ہے کہ پرپوزل لکھے جاتے تھے پی ایچ ڈی یا تھیسس وغیرہ لکھنے کے لیے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کریں گے, ان کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا, اس قدر اس کے اوپر برائی بھی ہے. اور آج آپ دیکھیں کسی بھی یونیورسٹی میں فائنل ایئر پروجیکٹ بنانا ہے, آپ کے خود سپروائزر بولیں گے اے آئی پہ اس کچھ انکلوڈ کر, ٹھیک ہے, تقریباً سارے بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے. اچھا تو 2012 تک کا سفر, 1949 سے 2012 نصف صدی, ٹھیک ہے, آدھی صدی گزر گئی, 50 سال سے اوپر ہو گئی یہ کامیابی حاصل کرنے کے. تو یہ کامیابی کیوں نہیں ہو رہی تھی, ایسی کیا وجہ تھی؟ تین بنیادی وجوہات جو آپ کو یاد ہونا چاہیے. سب سے پہلے ڈیٹا. تو ڈیٹا جو ہے کنسیڈر کریں, آج آپ کسی بینک کے پاس جائیں, انہوں نے کہا میں فراڈ ڈیٹیکشن پہ کام کرنا ہے, جتنی فراڈ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے مجھے دے دیں, بینک آپ کو دے گا. کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں, میں کینسر کے اوپر کام کرنا چاہ رہا ہوں, جتنے کینسر پیشنٹس ہیں ان سب کا ڈیٹا ہمیں دے دیں, کیا وہ آپ کو دیں گے؟ اچھا کسی ایم او یو, کسی آپ یعنی فورس وغیرہ لگا کے کوئی بھی آپ نے سورس لگائی, اس کے تحت آپ نے وہ ڈیٹا گیٹ کر لیا, لیکن ڈیٹا حاصل کرنے میں اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا. تو پہلی بنیادی وجہ تھی آپ کے پاس ڈیٹا نہیں تھا, ایکسس نہیں تھا. اچھا پھر دوسری بنیادی وجہ ہارڈ ویئرس. آج ہمارے پاس M3 M2 لیپ ٹاپس موجود ہیں, ہمارے پاس جی پی یوز موجود ہیں, دنیا کی سپر کمپیوٹر ہمارے پاس موجود ہیں, کوانٹم کمپیوٹنگ بھی ان فیوچر آنے والی ہے جو 50,000 سال کا کام کچھ 3 منٹ کے اندر کر دیتا ہے, تو وہ دور بھی ہم دیکھیں گے اگر زندہ رہیں گے. تو ہمارے پاس 1949 کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پہلی ہارڈ ڈرائیو, آپ کی ہارڈ ڈسک جو بنی تھی 3 منزلہ اس کی ہائٹ تھی اور اس کی جو میموری تھی 512 MB, صرف اس کی میموری کیپیسٹی کتنی تھی 512, اور سائز کیا تھا, 3 منزلہ بلڈنگ تھی. تو اس وقت کے ہارڈ ویئر اس کیپیبل ہی نہیں تھے کہ اس لیول کی اسٹوریج آپ کر سکیں. اچھا اس وقت ڈیجیٹل ڈیٹا اس لیول کا بھی نہیں تھا, آپ کے پاس نہ ڈیجیٹل کیمراز اتنے اچھے تھے, نہ ڈیجیٹلی آپ ایکسل اور یعنی جو بھی ڈیٹا بیسز میں ڈیٹا سیو کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ایکسس ہی نہیں تھے, اس لیول کے آپ کے پاس سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر نہیں تھے. تو پہلی چیز ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا, اور دوسری چیز کیا لکھی دوستوں, ہارڈویئر. تیسری چیز آپ کا جو جنریٹو اے آئی کا الگوریتھم اب یہاں پہ میچور ہوا ہے, تو یہ جنریٹو اے آئی کا الگوریتھم اس وقت نام و نشان بھی نہیں تھا, اس وقت جنریٹو اے آئی کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں تھا. تو یہ میچور ہونے میں اس کو جو نصف صدی لگی ہے, اس کی تین بنیادی پہلو تھے, پہلا ڈیٹا نہیں تھا, دوسرا ہارڈ ویئر نہیں تھے, اور جو الگوریتھم لکھے گئے تھے وہ اتنے امپروو نہیں تھے, اتنے ایفیشینٹ نہیں تھے. اس وجہ سے نصف صدی تک ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت سمبولک کیا ہے سب سے پہلے, پھر دو چینج ہوا, پیراڈائم چینج ہوا, مصنوعی ذہانت سمبولک کیا ہے سے دی جاتی تھی, اب مشین لرننگ سے دینے جائے, یعنی ہم دینے لگے. مشین لرننگ کے اندر ہمیں مشین کو ڈیٹا دینے کے سکھانا پڑتا تھا. فار ایگزامپل پہلا آبجیکٹ دکھایا بھائی, اس کو مائک کہتے ہیں, اس کو لیپ ٹاپ کہتے ہیں, اس کو بھی مائک کہتے ہیں. تو جتنے آپ کو آبجیکٹ ہم دکھا رہے ہیں وہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اپنے پاس رکھنا, اپنے ماڈل کو دینا سپروائز طریقے سے کہ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, وہ اس کو سیکھ لیتا. تو بنیادی وجوہات 1949 سے کہانی اسٹارٹ ہوئی. سمبولک آرٹیفیشل نیورل نیٹورک یعنی مشین لرننگ کی ہی سب فیلڈ ہے ڈیپ لرننگ. ڈیپ لرننگ کہوں یا ڈیپ لرننگ کا جب بھی نام لیا جائے گا اس کا مطلب ہے آرٹیفیشل نیورل نیٹورک ہی استعمال ہوگا, یا اس کا کوئی سب الگوریتھم ہو لیکن آرٹیفیشل نیورل نیٹورک ہی ہوگا. ٹھیک ہے, مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ میں کیا بنیادی فرق ہے وہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. مشین لرننگ کے بے تحاشا الگوریتھم ایس وی اے سپورٹ ویکٹر مشین کہتے ہیں اس کو, رینڈم فورس, ڈیسیجن ٹری, نیوی بیٹ, یہ صرف نام لے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کیا اتنی ساری چیزیں پڑھیں گے صرف ویکیبلری کے طور پر. تو مشین لرننگ پہ کام کرنا انتہائی مشکل ترین کام تھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں بے تحاشا الگوریتھم تھے. تو مشین لرننگ ایکسپرٹ کو پتا ہونا چاہیے کون سا الگوریتھم کب استعمال کرنا. پھر آیا ڈیپ لرننگ جو 1949 میں لکھ دیا گیا تھا. ڈیپ لرننگ اور مشین لرننگ کی خاصیت کو ذرا سمجھتے ہیں, کنسیڈر کریں ہم امین اور ہینا دو آبجیکٹ ہمارے پاس اسٹیج پہ بیٹھے, ہم ایک الگوریتھم بناتے ہیں. یعنی میں ایز اے سپروائزر آپ کو ٹرین کرتا ہوں کہ امین کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, ہینا کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, جس کی بیس پہ آپ ہینا یا امین کو کہیں بھی دیکھتے ہیں آپ کو ایک آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو اگر میں یہ چیز مشین لرننگ ٹرانزیشن جو مشکل ترین کام تھا اس سے سکھاتا, تو سب سے پہلے میں کہتا کہ بھائی اس آبجیکٹ کو امین کہتے ہیں. امین کہنے کی پہلی وجہ یعنی پہلا فیچر امین کا فیس, آپ اس کو کپڑوں سے جسٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, آپ اس کو بیک گراؤنڈ سے جسٹ نہیں کریں گے. اچھا اس وقت آپ دیکھیں ڈیٹا ریسیو کر رہے ہیں, آپ کو بیک گراؤنڈ پہ ایس ایم ٹی بھی دکھ رہا ہے, اسکرین بھی دکھ رہی ہے, آپ کو وائس بھی آ رہی ہے اور بے تحاشا اور چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں امین کہتے ہیں بھائی اس کو کہتے ہیں. تو مشین لرننگ سے اگر میں یہ کام کرواؤں گا تو میں کہوں گا امین کا چہرہ, تو آپ سب نے امین کے فیس کے اوپر فوکس کر دیا. پھر کہتے ہیں امین کی آنکھ کی شیپ یا ایجز ایسی ہوگی, ناک کے ایجز اور شیپ اس طرح کے ہوں گے, آنکھ ناک کان بیئرڈ اور آئی برو آئی لیشز, ٹھیک ہے, اس طرح کے جتنے بھی فیچرس ہیں وہ سارے کے سارے فیچرس میں بتا رہا ہوں کہ امین کہنے کے لیے یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی. تو فیچر انجینئرنگ مشین لرننگ کا سب سے مشکل طریقہ ہوتا جو میں کہہ رہا ہوں کہ 1980 کے بعد جو بھی مشین لرننگ کا پروپوزل دیتا تھا ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ صرف امین کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کی آنکھ ناک کان ساری چیزیں مشین لرننگ ایکسپرٹ کو انجینئر کو سلیکٹ کرنا پڑتی تھی, انسان کو, اور پھر ماڈل کو ہم دیتے تھے, ماڈل اس کو سیکھ لیا کرتا تھا. ٹیبلٹ ڈیٹا ٹیکچوئل ڈیٹا کے اوپر مشین لرننگ کے الگوریتھم ابھی بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں, لیکن ویژن یا کمپیوٹر ویژن کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس طرح کی مشکلات تھی جو میں بھی بتا رہا ہوں, آنکھ ناک کان ساری کی ساری چیزیں. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے سب سے ایفیشینٹ جو آپ کو یعنی ذہانت دی ہے وہ نیورل نیٹورک کی وجہ سے, آپ کے دماغ کی وجہ سے. تو آرٹیفیشل نیورل نیٹورک دیکھیں کتنا اچھا کام کرتا ہے, بالکل انسانی دماغ کی طرح. آپ دیکھیں میں ڈائریکٹلی میں کوئی بھی فیچر انجینئرنگ کر رہا, میں کہتا ہوں کہ بھائی میرے برابر میں امین بیٹھے ہیں, ان کے برابر میں مس ہینا بیٹھے, اچھا بس میں نے اتنا ہوں, آپ کا نیورل نیٹورک میری آواز بھی سن رہا ہے، بیک گراؤنڈ بھی دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، خود بخود ساری چیزیں چھوڑ کے ایک گون کر کے امین کے فیس کو فوکس کر کے اس کی آنکھ ناک کان جتنے بھی ایجز ہیں وہ سارے ایجز نکال کے وہی جو آپ کے پیٹرن ہیں، فیچرز ہیں، وہ امپورٹنٹ انفارمیشن اپنے پاس رکھتا ہے، باقی جتنی انفارمیشن آپ لوگ ریسیو کر رہے ہیں وہ ڈسکارڈ کر دی جاتی ہے، کام کی چیز خود بخود نکال لی جاتی ہے امین کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے۔ تو نیورل نیٹورک جو انسانی دماغ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کی پاور کا اندازہ لگائیں کہ آپ نے صرف تصویر دینی ہے، بتا دینا کیوں نے، اس کے اندر کیا چیزیں امپورٹنٹ ہے، نیورل نیٹورک، آرٹیفیشل نیورل نیٹورک وہ خود بخود ڈھونڈ لے گا۔ تو جو فیچر انجین بہت مشکل ترین کام تھا وہ خود بخود ہونے لگا نیورل نیٹورک کی وجہ سے۔ لیکن نیورل نیٹورک یہاں تک کیوں نہیں پہنچا تھا، 1949 میں دیکھا ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا، ہمارے پاس ہارڈ ویئرس نہیں تھے، ہمارے پاس امپروو الگوریتھم نہیں تھے۔ 2007 میں ایک کمپنی آتی ہے، اس کمپنی کا نام ہے NVIDIA۔ کتنے لوگ جانتے ہیں NVIDIA کیا کام کرتی ہے؟ NVIDIA گرافکس کارڈ بناتی ہے جسے آپ کہتے ہیں GPU۔ GPU سب سے پہلے 2007 میں انیشیل بنایا گیا، اس کا پرپز تھا گیمنگ۔ گیمنگ کے اندر آپ کی ہائی ریزولیشن امیجز ہوتی تھی، ان کو بہت جلدی رینڈر کرنے کے لیے یہ ہارڈ ویئر بنایا گیا۔ اچھا، جی پی او کو 2009 میں کوڈا این این کے نام سے ایک ڈرائیور لکھا گیا، اور کوڈا این این اس ڈرائیور نے جی پی او کو ڈائریکٹلی نیورل نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ کر دیا۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ ہارڈ ویئر کی جو پاور ہے وہ کام جو 50 گھنٹے میں ہوا کرتا تھا وہ 5 منٹ میں ہو جائے۔ تو مینس ٹریننگ کی جو پاور تھی، سکھانے کی جو پاور تھی، وہ آپ کی کئی گنا بڑھ گئی۔ اچھا، تو پہلی چیز ہارڈ ویئر ہمیں مل گیا، دوسری سب سے بنیادی وجہ تھی ڈیٹا۔ تو بھائی آپ اگر پریویس دور میں چلے جائیں، انٹرنیٹ ایکسس سب کے پاس نہیں ہوتا تھا، ڈیٹا ایکسس نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت کیگل کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں کوئی بھی مسئلے مسائل آتے ہیں، اس کے کمپٹیشنز وہاں پہ کروائے جاتے ہیں، جیتنے والوں کو لاکھوں ڈالر بھی دیے جاتے ہیں، اور اس طرح کا جتنی اس پرابلم کا ڈیٹا ہے وہ سارا ڈیٹا وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ وہاں پر رجسٹرڈ ہو کے اس ڈیٹا کو اٹھا کے اس کے اوپر ٹریننگ کر سکتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہر طرح کی پرابلم سے کام کرنے کو، چاہے وہ میڈیکل ڈومینس کی ہو، فائنینس ڈومین کی ہو، ہر طرح کا ڈیٹا مل جاتا ہے۔ تو پہلی چیز، ہمارے پاس ہارڈ ویئر نہیں تھا، ہارڈ ویئر ہو گیا، ڈیٹا نہیں تھا، ڈیٹا بھی موجود ہے۔ تیسری چیز، امپروو الگوریتھم نہیں تھے، تو آج جنریٹو اے آئی کا امپروو الگوریتھم ہمارے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر سال 2009 میں آپ نے جی پی او کو کنیکٹ کر دیا، کس کے ساتھ؟ نیورل نیٹورک، آرٹیفیشل نیورل نیٹورک، آپ کے دماغ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوا، آرٹیفیشل نیورل نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہوا۔ تو آرٹیفیشل نیورل نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہوا، ہمارے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے جس کا نام ہے امیج نیٹ، جو کہ امیزون نے لوگوں کو پبلکلی پرووائڈ کیا۔ امیج نیٹ میں 1.4 ملین امیجز ہیں، 14 لاکھ تصویریں، اور 1000 کیٹیگری، مائی ڈیٹس، فلاورس، ٹھیک ہے، اینیملس، اور بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں، 1000 کیٹیگریز۔ تو دنیا میں کمپٹیشن کروایا جاتا تھا ہر سال، 2011 کی جو ٹاپ ایکوریسی تھی اس ڈیٹا سیٹ پہ، جو بینچ مارک تھا وہ تھی 72۔ جب نیورل نیٹورک جی پی او کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا، سی این این کنوولوشن نیورل نیٹورک، جو آرٹیفیشل نیورل نیٹورک کی ہی سب ٹائپ ہے، ان تینوں کو کمبینیشن کر کے الگوریتھم کو جب ٹرین کیا گیا، تو دوستو آپ کی ایکوریسی 72 سے چلی آتی ہے 84 پہ۔ 2014 میں دوبارہ کمپٹیشن ہوتا ہے، آپ کی ایکوریسی 84 سے 96 پہ چلی آتی ہے۔ 2015 میں دوبارہ کمپٹیشن ہوتا ہے، آپ کی ایکوریسی 99 پوائنٹ سمتھنگ پہ چلے گا۔ 2015 میں جب اتنی اچیومنٹ دیکھی جاتی ہے انڈسٹری میں، یہ بینچ مارک بن جاتا ہے کہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ کمپیوٹر ویژن کی ہر طرح کے کام کروا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آبجیکٹ ڈیٹیکشن، امیج سیگمنٹیشن، بے تاشے آپ نے انٹرنیٹ میں ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کوئی بھی بندہ آیا تھا، وہ آبجیکٹ بتا رہا ہے کہ یہ پرسن ہے، یہ کار ہے، تو یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں، پہلے اتنا پاسبل نہیں تھا. تو ہر کام جس طرح انسان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, چیزوں کو کہ قاسم ہے, سرزیہ ہے, یہ امین ہے, تو یہ ساری کی ساری پرابلمس ہم ڈیپ لرننگ کے ذریعے کروا سکتے تھے 2015 کے بعد. 2015 میں گوگل اپنا فریم ورک ڈیپ لرننگ کے لیے بنا کے اوپن سورس کرتا ہے جس کا نام ہے ٹینزر فلو. اسی وقت سرزیہ نے پی ایف کٹ کے اندر کلاس اسٹارٹ کی تھی, پہلی کلاس ڈیپ لرننگ کا, جس کا ہم لوگ اسٹوڈنٹ, یعنی میں بھی اسٹوڈنٹ تھا, وہ پہلا بیچ تھا. پھر وہاں سے ایک کمیٹی بنی اور وہ جرنی 2022 تک سرزیہ کے ساتھ, یعنی 2015 سے سرزیہ کے ساتھ جرنی اسٹارٹ ہوئی. اچھا, تو 2015 کے اندر الگوریتھم جو ہے ٹینزر فلو لکھا جاتا ہے اور پھر ڈیپ لرننگ کی اچیومنٹ ابھی آپ دیکھتے جا رہے ہیں. اچھا, پھر آگے ہم چلتے ہیں. 2017 میں دنیا کے سامنے سب سے پہلے یہ ڈیپ فیک کی کوئی امیج آتی ہے. ڈیپ فیک آپ نے بے تحاشا ویڈیو دیکھی ہے, ٹام کروز, ٹھیک ہے, ٹام کروز کا چہرہ ہے, اس کی وائس ہے, اس کی باڈی لینگویج, لیکن ٹام کروز کی بارک اوباما سیم, وہی باڈی لینگویج, وہی اسٹائل, وہی چہرہ, وہی وائس, لیکن وہ بارک اوباما نہیں ہے. عمران خان, نواز شریف اور بے تحاشا میمز آف لائک بلاول, کیا بلاول, ٹھیک ہے, تو اتنے سارے آپ کے میمز آپ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں, تو وہ سارے کے سارے ڈیپ فیک سے بنائے جا رہے ہیں اور بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈیپ فیک کیا ہے کہ ریئل وہ چیز نہیں ہے لیکن وہ جنریٹ کی گئی ہے جنریٹو اے آئی. اس کے لیے جو بیک اینڈ پہ الگوریتھم استعمال ہوتے ہیں, گین, جنریٹو ایڈورسیریل نیٹورک, ٹرانسفارمرز, آٹو انکوڈرز, ان سب الگوریتھم کی سب کمبینیشن کے ساتھ جنریٹو اے آئی وجود میں آتی. اچھا, ایک دم سے جو ہائپ دو جنریٹو اے آئی کی اٹھی ہے چیٹ جی پی ٹی 3 کی لانچنگ کے بعد. اوپن اے آئی کی بات کریں, 2016 میں اسٹارٹ ہوئی تھی, چیٹ جی پی 1 لکھا, چیٹ جی پی ٹی 2 پہ کام کیا, کوئی اچھے الگوریتھم نہیں تھے, بے یعنی بیکار ترین کام کرتے تھے, امپروو کرتے رہے. انٹرنیٹ کا مین 2022 تک کا جتنا ڈیٹا, وہ سارا ڈیٹا لے کے ماڈل کو ٹرین کیا گیا, تو وہ ساری انفارمیشن چیٹ جی پی ٹی 3.4.5 جو اس وقت لیٹسٹ ہے اس کے اندر موجود ہے. جیمینائی جو کہ گوگل نے لانچ کیا ہے, گوگل کہہ رہے ہیں کہ 10 گنا فاسٹر, 10 گنا بہتر, ملٹی موڈز, آڈیو, ویڈیو, ٹیکسٹ, کسی بھی ٹائپ کا ڈیٹا آپ اس کو دے دیں, جیمینائی اور چیٹ جی پی ٹی 4.5 ٹربو جو $20 پر منتھ پہ آپ لوگ یوز کرتے ہیں, کافی لوگ کر رہے ہوں گے, تو وہ آپ کے ہر طرح کے ڈیٹا کو انالائز کر سکتے ہیں. ڈیپ لرننگ کی بھی ایک خامی تھی بھائی, ڈیپ لرننگ کرنے کے لیے بھی ڈیپ لرننگ کے الگوریتھم کو سیکھنا پڑتا ہے, ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑتا ہے, ماڈل کو ٹرین کرنا پڑتا ہے, اور پھر جب ماڈل بن جائے تو اس کو سیو کروا کے کسی اپلیکیشن کے ساتھ اے پی آئی بنا کے ہم دیتے ہیں سروسز. تو یہ تو بڑا مشکل ہے, ڈیٹا کلیکٹ کرو, ڈیپ لرننگ سیکھو, جب جا کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی جو فری والا ہے 3, سب لوگوں نے استعمال کیا ہے, ابھی میں نے دیکھا تھا ہنڈریڈ کیے تھے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, آپ کوئی بھی اس سے سوال پوچھتے ہیں, کیا آپ نے کچھ اس کو سکھایا, کوئی ماڈل ٹرین کیا, کوئی الگوریتھم کو امپروو کیا؟ آپ نے تو کچھ نہیں کیا, ڈائریکٹلی آپ جا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ڈیپ لرننگ میں جو مشکلات تھی, ڈیٹا کلیکٹ کرنا, ماڈل کو ٹرین کرنا, اچھا ماڈل ٹرین کرنا, یہ ساری ذمہ داری آپ کی خود ہوا کرتی تھی, یہ ساری ذمہ داری بھی اوپن اے آئی اور گوگل نے لے لی, اور جنریٹو اے آئی بھی آپ کو الگوریتھم بنا کے دے دیا. آپ اس کو ایڈیشنل کوئی چیز سکھانا چاہ رہے ہیں تو وہ چیز بھی ایڈیشنل آپ سکھا سکتے ہیں, اس کے ذریعے فائن ٹیون اور ریگ اور بے تحاشا چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی پرسنل چیزیں بھی اس کو سکھا سکتے ہیں, اپنی آپ کی اے پی آئی بنی ہوئی ہے ان کو بھی یوٹیلائز کروا سکتے ہیں, کہ میں جیسے بولوں, بولنے کے بعد آپ کی بینک کی ٹرانزیکشن ہو گئے, کنیکٹ ہو سکتا ہے. وہ اپلیکیشن جو بننے میں 3-3 سال لگتے تھے, میں کہہ رہا ہوں آپ 3-3 ہفتے میں وہ اپلیکیشن بنا سکتے ہیں, 1 مہینے میں وہ اپلیکیشن جو 3 سال میں بنا کر دیتے. چیٹ ڈیف کے نام سے اس کی لائیو ویڈیو بھی موجود ہے, کہ آپ صرف ریکوائرمنٹ بتاؤ, پورا کا پورا سافٹ ویئر پرٹیکولر لینگویج میں آپ کو بنا کے دے دے. وسپر یا پھر آپ کا کو پائلٹ گیٹ ہب کا, آپ جو پروگرامنگ سیکھتے تھے 20 سال والا ایکسپیرینس والا جو کوڈنگ لکھتا تھا اپنے ایکسپیرینس سے, ایف ایس بہت ایفیشنٹ کوڈ, بہت اچھا کوڈ, وہی سیم کوڈ, وہی سیم لاجک, صرف آپ نے لاگ ان تو وہ لاگ ان کا پورا کوڈ لکھ دے گا, ڈیٹا بیس کنیکٹ, ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی کا پورا کوڈ لکھ دے گا. تو پہلے تو پروگرامنگ مشکل تھی جس دور سے ہم لوگ آئے, آپ کے دور میں پروگرامنگ کوئی مشکل کام نہیں ہے, لاجک لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, وہ 20 سال والا بندہ اور آپ کا یہ کو پائلٹ سیم وہی ایکسپیرینس کا کوڈ لکھے گا. اس قدر ایفیشنٹ تو زندگی کتنی آسان ہو گئی پروگرامرز کی. ٹیچرز کی میں ایگزامپل دوں, آپ کوئز بناتے ہیں, میں بھی کوئی بھی ایک نئی کتاب دیتا ہوں, پی ڈی ایف اپلوڈ کر دو چیٹ جی پی ٹی 4 کے اندر اور کہتا ہوں چیپٹر 2 سے لائک پی ایچ ڈی لیول کا کوئز ہمیں بنانا ہے اور اس کی کمپلیکسٹی کا لیول پی ایچ ڈی ہم نے بتا دیا, تو وہ اس لیول کا آپ کو ایگزام بنا کے دے دیں. پیپر کو چیک کرنا, آپ کے جو بھی پیپر ہیں ٹیسٹ کو دے, میرے پاس یہ آنسر ہے, اس سے میچ کر کے مجھے بتا دیں اس کو کتنے اسکور دینا چاہیے. اب تم ٹیچر چیٹ جی پی ٹی کو بولو, اس نے وہ چیک کر کے وہ نمبر سائن کر دیا. ٹھیک ہے, اسی طرح بے تحاشا چیزیں ہو سکتی ہیں, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, چاہے آپ انجینئر ہیں, آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں دوستو, جنریٹو اے آئی آپ کے لیے ہے. تو یہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑی ریولیوشن ہونے جا رہی ہے. اگر آپ اس ریولیوشن کا پارٹ نہیں بنیں گے, ناصیحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے, اس کو دشمن جانوں میں جو مجھے سمجھائے. اس کا مطلب یہ ہے جب ہمارے بزرگ یا ہمارے بڑے یا کوئی ایکسپیرینس والا بندہ ہمیں سمجھاتا ہے, سمجھانے والے کو کہتے ہیں ناصیحہ. ناصیحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے. ایک ہی چیز آپ کو جب بار بار بتائی جاتی ہے, آپ کو نصیحت کی جاتی ہے, آپ 1 ٹائم سنتے ہیں, 2 ٹائم سنتے ہیں, 3 ٹائم سنتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں, کچھ نہیں بولتے ہیں. 4 ٹائم اگر میں وہی بات بولوں گا, آپ مجھے دور سے ہی دیکھ کے بولیں گے یار آج دوبارہ پی گئے, ٹھیک ہے, اور رستہ چینج کر دیں گے. ناصیحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے, اس کو دشمن جانوں میں جو مجھے سمجھائے. تو ہمیں سمجھانے والے جو ہوتے ہیں ہمیں وہ اس وقت دشمن لگتے ہیں. یقین جانیے وقت سب سے بڑا استاد ہے. آج اگر آپ اپنے پیرنٹس یا جو بھی ایکسپیرینس والے لوگ اگر آپ کو کوئی چیز بتاتے ہیں اور ان کی بات نہیں مانتے, آگے جا کے وہی پھر آپ ٹھوکر کھاتے ہیں, چوٹ کھاتے ہیں, تو پھر وقت آپ کو سکھاتا ہے. اگر آپ جنریٹو اے آئی نہیں سیکھتے, آگے آنے والا آپ کا فیوچر, آپ کی نسلوں کا فیوچر, آپ کے ملک کا فیوچر کتنا ڈارک ہو سکتا ہے یا آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو اگر آج آپ سنسیئر نہیں ہوتے تو کل جب ٹھوکر کھائیں گے, اللہ نہ کرے کل جب ٹھوکر آپ کو پڑے گی, لٹرلی سر ضیاء کی باتیں بہت یاد آئیں. تو دوستو مخلص ہو جائیں, فلی موٹیویٹ ہو جائیں اور آپ اپنا بیسٹ دیں. انشاءاللہ یہ 1 سال یا جو بھی 1.5 سال یا 1.5 سال کا ہمارا جو بھی کورس جائے گا, آپ دیکھیں گے کہ ڈیورنگ یعنی کورس ہی آپ ماشاءاللہ اچھے خاصے ڈالرز کمانے لگ جائیں گے. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں ڈالر کمانے کے لیے دوستوں اپنی ہستی کو مٹانا پڑے گا. ایسے نہیں ہے کہ آپ گیدرنگ بھی کر رہے ہیں, گھومنے بھی جا رہے ہیں, ساری شادیاں بھی اٹینڈ کر رہے ہیں, مینس ساری فرائض آپ انجام دے رہے ہیں اور جو عشق کے فرائض ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ تو بس آپ کا عشق, آپ کو کیا کہوں. ٹھیک ہے, تو جب آپ عشق کریں تو عشق کے تقاضوں کو نبھانا پڑتا ہے. جزاک اللہ.